Nevezd meg a három kedvenc filmedet, és megmondjuk, ki vagy. Charlie Angyalai, Titanic, 51. randi. Te egy igazi plázacica vagy. Kérlek, Berlin fölött az ég, aranypolgár, és természetesen a patyomkin páncélos. Te egy menthetetlen snob vagy. Hát, kutyaszorítóban keserű méz, Leon a profi. Te egy tipikus budai értelmiségi gyerek vagy. Egy dolog viszont közös bennetek. Mindegyik ötökre ráfér, hogy hallgassátok a hétmesterlövészét. Szervusztok, kedves hallgatók, ez a hétmesterlövésze, Nagypál Szabolcs kollégámmal köszöntelek titeket, én Puzsér Róbert vagyok. 0629986986 az SMS száma a műsornak, a mai hétmesterlövészében pedig a 10 legfontosabb erkölcsről szóló filmet fogjuk a ti számotokra ajánlani. A 10 legfontosabb film, amely az erkölcs témakörében készült. Mi az erkölcs? Mitől erkölcs? Miben áll az erkölcs? Ez egy nagyon absztrakt dolog, az erkölcs. Némelyek esetleg azt gondolhatják, hogy az erkölcs az a helyes cselekvést jelenti. A tetteknek a megalapozottságát. Tehát amikor valaki egy bizonyos erkölcsi szabályrend szerint, ebben a legismertebb és a legnépszerűbb az a 10 parancsolat. Szóval, hogyha azt követi, azt leköveti az életével, leköveti a cselekedeteivel, akkor arra azt mondják, hogy erkölcsös. De ez alig, ha van így. És nem csak a 10 parancsolat, van az aranyszabály, ne tedd másnak azt, amit nem szeretnéd, hogy veled tegyenek, ami mindegyik vallásban és erkölcsi hagyományban előfordul. Igen, de a perverzek azok kivételt képeznek az aranyszabályal. Ott vigyázni kell, mit teszel. Tehát, hogy is van? Tehát, hogyha valaki azt szereti, hogyha neki fájdalmat okoznak, mert perverz, az azért nem biztos, hogy erkölcsös, ha másoknak fájdalmat okoz, annyira magából indul ki. Ebben segít az erkölcsi kultúra, hogy kiszűrődjenek a perverzek. Igen. Na most az erkölcs az aligha a tetteket jelenti. Én azt gondolom, hogy a tettek nem képezik az erkölcsöt, maximum jelzik. Az maximum egy útjelző tábla az etika világában, hogy ki hogy cselekszik. Ugyanis az erkölcs az a gondolat, szó és tett egybehangzóságának, egybecsengésének. És a mulasztás. A negyedikként. A működése. Úgy lehetne ezt kifejezni, hogy vessel egy gondolatot és szót aratsz. Vessel egy szót és tettet aratsz. Vessel egy tettet és szokást aratsz. Vessel egy szokást és jellemet aratsz. Vessel egy jellemet és sorsot aratsz. Tehát ez egy folyamat, ez egy ív, ami koherens. A gondolat, a gondolat tisztaságával kezdődik minden. A tiszta gondolat tiszta szavakhoz, tiszta tettekhez vezet, és így tovább egészen az emberi sorsnak. És ez egy összefüggés, és ez egy láncolat, és ez organikus, nem elválasztható. Hogyha pusztán a tetteid helyesek, az még gyengeségből, gyávaságból, félelemből, szolgaiságból is teheted, és meg lehet, hogy az egész életedben kizárólag a bizonyos erkölcsi normák szerint élsz és cselekszel, és még sincs közöd az erkölcshöz soha. Esetleg nem erkölcstelen vagy, hanem elmondhatod, hogy pusztán csak erkölcs nélküli vagy. De azt gondolom, hogy ez nem egy túl nagy teljesítmény, vagy legalábbis ne törekedjünk erre. Vörös Sándor azt írja az erkölcsről. Az erkölcs, mit kényszeredetten és kedvetlenül viselsz, nem erény, csak gyöngeség. Az erény mindig kiterebélyesül. Nincs az a bűn, mely ne volna közelebb az erényhez, mint a sokféle zsugorgó álerény. Ha erkölcsös vagy, ennek próbálja, hogy nem az erényed igáját érzed, hanem tündöklését, zamatát, erejét. Ha erkölcsös vagy, ennek próbálja, hogy erényt és bűnt egyformán és sóvárgás nélkül szeretsz. Az egyes erkölcsi szintek, ahogy Robi fölvázolt őket, azért vissza is hatnak egymásra, tehát például, hogyha teszed a jót egyelőre még meggyőződés nélkül, az visszaadhat arra, hogy a gondolkodásod is tisztul. Ez egész biztos, hogy így van. Ez egész biztos, hogy így van. Ezért, mert hogy a szavaknak ereje van, és ez meg már valahol mágia. Tehát amit kimondasz, az nem csak kihat arra, akinek mondod, hanem visszahat arra, aki mondja. Tehát egyszerűen az ember nehezen sajátítja el azt a gondolkodásmódot, főleg napjainkban, a nagyon elanyagiasult világban, hogy a szavaknak, azoknak hatalma van. Tehát, hogy a szavak mind-mind varázsigék. Minden, amit kimondasz, az beleég az adott pillanatba, és beleég Isten emlékezetébe. A filmeket, amelyeket a mai alkalomra kiválasztottunk, nem elsősorban amiatt választottunk ki, hogy prédikálnának a jóról, hanem inkább abból a szempontból, hogy fölvetnek olyan erkölcsi problémákat, amelyeket aztán órákon keresztül lehet vitatni a moziból kijövet, illetve hát egész életében rágódhatik rajta az ember. Szóval szóljatok hozzá az erkölcsel kapcsolatos véleményeinkhez, valamint a filmek felvetéseihez a 0629986986-os SMS számon. A top listánkra épp hogy felkerült helyezett nem más, mint a tizedik. A tizedik helyezett a David Gale élete című halálbüntetés dráma, amely egy civil közösségnek a halálbüntetés eltörléséért vívott küzdelméről szól. De hogy mennyire erről, az csak a film végén derül ki. Ellen Parker rendezőt egyébként is jellemzi ez Michael Moorehoz hasonlóan, hogy jó, ilyen humanista, baloldali gondolkodóként, kicsit ilyen prédikáló motorban elővesz témákat, mondjuk a lángoló Mississippi-ben a fajgyűlöletet, vagy a háború ellenességet a Madárkában, és azt elénk tárja. Ez egy olyan érdekes filmje, amit kiválasztottunk már, a David Gale élete, ami az én sejtésem szerint jobbra sikeredett, mint azt Ellen Parker szándékolta. Az az igazság, hogy a David Gale élete az egy röpirat a halálbüntetés ellen. Igazából nem a lélektani részét ragadja meg ennek a kérdésnek, úgy, mint mondjuk a Ments meg Uram című film, ami azért lássuk be, hogy egy jobb film, mint a David Gale élete, de az nem az erkölcsről szól. Az nem bűnről és bűnhődésről, az egésznek a lelki folyamatáról szól, az a kegyelemről szól, az a jóságról szól, a megváltás útjáról szól, az nem, amikor az erkölcsről beszélünk, az erkölcs az a megfagyott szeretet, a kihűlt szeretet, ami megdermett, amiről már beszélni tudunk. A szeretetről nagyon nehéz beszélni. A szeretetnek annak íze van, a szeretetnek annak fuvallata van. A szeretetet azt igazán érezni lehet. Az vagy érzed, vagy nem érzed. Azt elmagyarázni nagyon-nagyon nehéz. Valamivel egybetartozol, valamivel összetartozol. Maximum ennyit mondhatsz a szeretetről. Az erkölcsről már lehet beszélni. Az erkölcs az megdermed, ha a lávába nyúlsz, szétég a kezed. Hogyha a követ megfogod, annak tapinthatod a mintázatát. Valami ilyesmi az erkölcs, és a David Gale élete az ezt a vonatkozását, ezt az arcát mutatja meg. És még szárazabb, mint általában az erkölcs, mert ezt egy filozófus professzor írta, Charles Randolph, az eredeti történetet, amelyet Ellen Parker filmben földolgozott, és ez a filozófiai merengés hatja át a filmet elejétől végéig, és maga is egy filozófia professzorról szól, amit Kevin Spacey játszik, a maga száraz, kicsit szürke módján, de ellenállhatatlan módján, tegyük hozzá. Ezért egy jelzővel hadd egészítsem ezt ki. Sőt, tehát még egy filmben előtűnik a top 10-ben váratlan módon Kevin Spacey, majd, hogy beharangozzuk. Na, tippeljetek, hogy vajon miben. Szóval a David Gale élete az egy igazi röpirat a halálbüntetéssel szemben. A röpirat egy, minden hátrányával, tehát. Igen. Egyszerűsítő. Igen, de egy nagyon magával ragadó és nagyon erős fordulattal a film végén. Folytatjuk négy részes speciális műsorunkat a kormányzóval, és aki a halálbüntetésről vitázik vele, a Virrasztás helyi vezetője, David Gale professzor. Maga jön kormányzó. Tudja, Ellen, én mindig ugyanazt mondom, és nem hagyom abba. Gyilkolni bűn, és a gyilkosnak lakolnia kell. Ön szerint? Nos, a gyilkosokat nem riasztja vissza a kivégzés gondolata soha, ezt ön is tudja. Minden tanulmány, ami a témába vág, pedig 200 van belőlük, és maga mind olvasta őket, erre a következtetésre jut. Inkább olvassa a Bibliát. Mózes könyve, a második. Szemed szemért, fogad fogért. Bizony. Mit mondott erről Gandhi? A szemed szemért ősi törvénye mindannyiunkat elvakít. Hadd jegyezzem meg, ez csak zavaros liberális maszlag. Valóban úgy véli? Hogy nem. Ez érdekes, mert ezt ön idézte az első kampánya során. Tessék, most elkapta a grabancát, nem? Bizony, elkapta. Ha ifjan nem liberális, szívtelen, de aki később is az marad, az esztelen. Értem. Winston Churchill. Tussé. Tehát összefoglalva az imént mondottakat, és itt jöjjön egy újabb idézet, a társadalom nem riadhat vissza semmitől, hogy elpusztítsa a gonoszt. Igen. Egyet értek. Ezt is én mondtam. Nem, uram, Hitler. Kimondhatjuk végre, hogy az ország főben járó büntetési rendszere csődöt mondott? Halálra ítélünk embereket, téves jelentések alapján, szabadna. Tudományos rizsák, hamis fülesek miatt. Tudod igen, róla, Ellen, hogy Texasban a leges, legmagasabb az egy lakosa jutó bebörtönzöttek aránya? 43 embert, mindet önvégeztettek ki. Olyan ügyvédek képviseltek, akiket kirúgtak a kamarából. Jelenleg is vannak ketten a síralomházban, akiknek az ügyvédje húzta a lóbört a keresztkérdések közben. Jó, csak higgadtan. Nem vagyok ügyvéd. És a texasi legfelsőbb bíróság úgy véli, hogy ennyi nem elég a fellebbezéshez. Ez csak egy selejtes, eszelős, vacak rendszer, és ez a rendszer ártatlan embereket öl. Jól van, rendben. Hadd feleljen. Jó, benne vagyok a játékban. Tessék. Kit végeztek itt ki az én engedélyemmel ártatlanul a körülbelül 100 ember közül, aki így végez? 131-en voltak, elvesztette a fonalat. Jó, köszönöm. Hadd fejezze be. Mindegy. Csak egy nevet kérek, és fel is írom, aki bizonyíthatóan ártatlan volt. Tessék. És nem lesz több kivégzés. Hm? Mr. Gill? Végeztünk is. Ó, nolám, hogy elszaladt az idő. Köszönöm Harding kormányzónak és David Gill professzornak, hogy eljöttek. Önök pedig holnap is tartsanak velünk. Mennyire hollywoodi ez a szituáció ebben a filmben, ahol a halálbüntetés kérdéseiről egy tévésó műsor keretében beszél. Aztán elszalad az idő, illetve nem tudjuk befejezni ezt a beszélgetést, mert jön a reklám. David Gill professzor rossz végén fogta meg a dolgot, azt gondolom. Nem az a baj a halálbüntetéssel. Alapvetően, ha mi írásunk a dolognak, hogy akár ártatlan embereket is kivégezhetnek, mert hogy a gépezet az hibázhat. Ez csak egy népszerű érv a halálbüntetéssel szemben. A halálbüntetéshez akkor sincsen joga az embernek, hogyha 110%-ig bűnös az illető, és biztos, hogy bűnös. Egyszerűen már csak a dolog logikáját vegyük alapul. Megölök valakit azért, mert ölt, és engem kiöl meg azért, mert megöltem őt. Azt rajtam kikéri számom, vagy én vindikálok magamnak egy jogot, amit elvitatok tőle, de milyen alapon? Egy Isten nélküli világban talán. De én azt gondolom, hogy a büntetés az az isteni, mert az igazság az nincsen nálunk. Az nincsen nálunk. Az a legnagyobb tévedés, már önmagában ez a szó, hogy igazságszolgáltatás. Hogy az ember saját magára alkalmazza ezt a kifejezést. Ez micsoda szereptévesztés. Nálunk, ami van, aminek a joga van maximum, az a biztonság. Hogy mi biztonságban legyünk azoktól, akik fenyegetnek minket, akik veszélyeztetnek minket. Ehhez jogunk van, ez elvitathatatlan. De hogy mi igazságot szolgáltassunk, milyen alapon, milyen igazság birtokosai vagyunk mi, amikor éppen fenjük a kést, hogy valakinek átvágjuk a torkát? Igen, a modern alkotmánybíróságok is inkább azon az érven vetik el a halálbüntetés, hogy az államnak nincs joga elvenni egy ember életét. Ez a film, és ez a film talán a legnagyobb gyengéje, ezen egy érven rugózik, hogyha ártatlanok is halnak meg, akkor az egész intézmény rossz. És hát ez egy elég gyenge ér, van, akik szerint statisztikai hiba határ azért még beleférne a halálbüntetésbe, de nem is ez az erénye a filmnek, inkább az, ahogyan ez a filozófia professzor az eszmék talajáról a gyakorlati cselekvésre lép, és a saját életét is belevonja ebbe. A film címe egyébként zseniális, David Gill élete, The Life of David Gill. Megismerkedünk ugyanaz életével, de inkább arról van szó, hogy az élete kerül veszélybe az ügy kapcsán. De itt nem az időbeli élet, hanem a szívverésével kifejezhető élet és életet. Halál, igen. Az, igen. Az élete nem a sorsba zárt élete, hanem a pillanatban egzisztáló élete. Az a David Gill-nek, amiről a film szól. A 9. helyezett mai listánkon a Szellemkutya című film, ami a Jim Jarmusch-nak szerintem kevés nézhető filmjének az egyike, szerintem a legjobb filmje, legalábbis a legnézhetőbb filmje, és én mivel, hogy így általában véve hadilában állok Jim Jarmusch-sal, ezért a Jim Jarmusch az én felém tudott nyitni egy ajtót ezzel a Szellemkutya című filmmel. A Szellemkutya ez a globalizáció közegében megnyilvánuló szamuráj, fekagettó szamuráj története, milyen csak a globalizációban képzelhető el egy ilyen figura, de annyira bájos, hogy ez így, és ő komolyan szamuráj, tehát hogy én hiszem, hogy ő szamuráj. Egyszer itt rendeztünk egy szavazást, még amikor beszélgettünk erről a filmről az adás során, korábban, és megszavaztattuk a kedves hallgatókat, hogy szamuráj a srác, vagy nem szamuráj, és tömegesen írták a hallgatók, hogy nem szamuráj, micsoda hülyeség, ez hogy a szamuráj, hiszen nem japán. Hát ugye Forrest Whitakerről, egy fekete színészről van szó, aki egy 18. századi könyv alapján rendezi be az életét, a Hagakure, a szamuráj útja nyomán. És emiatt kultúrák keresztútjára kerül, hiszen ő fekete, a japán kultúra a szamuráj erkölcse szerint él, és az olasz maffiával van kapcsolatban. Itt a szamuráj erkölcsről, itt egy teljesen más erkölcs, ez nem egy európai erkölcs. Igazából a polgári erkölcshöz senkinek nincs köze a történetben. A történetben a gazda és az ő szamurája, az ő szolgájának a viszonya az, ami a fókuszban áll. A gazda az egy tradicionális bűnözői erkölcstan szerint működik. Igazából az, ami a keresztapában ki lett fejtve, az a maffia erkölcse szerint működik, és az is egy erkölcs. Tehát ne vitassuk el. Az istenihez kevés köze van, az emberihez sok, de erkölcs. Az erkölcs az egy emberi képződmény, az erkölcs az, amikor elveszett Isten jelenléte a világban, akkor kaptuk helyette a szeretetet. Amikor elveszett a szeretet jelenléte a világban, akkor kaptuk helyette az erkölcsöt. Itt az erkölcs az már egy sokszorosan devalvált Isten. Az az igazság, egy sokszorosan inflálódott Isten. De azt lehet mondani, hogy ha Isten egy állampapír, akkor annak a nagyobb címletű pénzek, azok mondjuk arra mondjuk azt, hogy szeretet. És az apró pénz az az erkölcs. Tehát amikor tényleg fölváltottunk nagyon apróra. Ezzel szemben, vagy emellett pedig az ő szamurája, ez a bizonyos szellemkutya áll, akinek meg az egész nyugati civilizációtól teljesen idegen erkölcstana van, ő a szamuráj erkölcsben hisz. Most a szamuráj erkölcsnek a lényege az azon alapul, hogy a te léted az attól függ, hogy hova helyezed a lényednek a fókuszát. Ha a lényednek a fókuszpontját a te személyeden belülre helyezed, akkor jajban vagy, akkor bajban vagy, mert akkor halandó vagy. És külön fiska a történetben, hogy a gazdája, akinek ő föltétlen engedelmességgel tartozik, az egy ilyen idióta véletlen, vagy akár sorsszerűség miatt lett az ő gazdája, mert megmentette az életét ez az ember, aki maga egy erkölcstelen, most a mi fogalmaink szerint maffia középfőnök, és ennek a rossz embernek, erkölcsileg rossz embernek igyekszik ő erkölcsileg engedelmeskedni föltétlen módon. Ismerem őt. Louisnak hívják. A harcosa vagyok. Sok évvel ezelőtt segített rajtam. Az adósa lettem. Egy szamuráj legyen mindig hűséges az urához. Akármi történik. A lényeg, hogy ő meg én két különböző törzsből származunk. És mindkettő kis hián kihalt. Olykor ragaszkodj az ősi módszerhez, a régi iskolához. Tudom, hogy megértesz. Tudom, hogy megértesz. Szellemkutya, elhoztam a könyved. Már pár napja kiolvastam, de nem jártál erre. Hogy tetszett? Hát, mind a hat történetet bírtam. Az ősi japán egészen furcsa hely lehetett. De leginkább az első mese tetszett. Ami egy sztori, de minden szereplő teljesen másképp meséli el. Az baromi jó volt. Gabu no Naka. Nekem is az a kedvencem. Köszönöm, hogy elhoztad, és köszönöm a véleményt. Megkérhetlek valamire? Mire? Itt ez a könyv. Olvasd el egyszer. Nem kell most rögtön elolvasnod. Jól van. Jó kis könyv. Nekem nagyon tetszett. Hogy is van ez a szamurájjal? A szamuráj nem saját magában hordozza a lényének a fókuszpontját, hanem a gazdájában hordozza. Ilyetén módon saját magát egy eszközzé formálja. Azt kell tudni, hogy amit megőrzöl, amihez ragaszkodsz, abban vagy halandó. Abban mindent kockáztatsz. hogyha a lényednek a fókuszpontját saját magadban hordod, tehát saját magad vagy a saját létezésednek a célja, akkor minden percben mindent kockáztatsz, mert bármelyik percben meghalhatsz, és akkor elvesztesz mindent. A lelki gyakorlat, amit a szellemkutya végez, az az, hogy ezt a fókuszt, a lényének a fókuszát, a lényének a középpontját kihelyezze saját magából, ilyen módon saját magát egy fegyverré formálja. Innentől kezdve a szellemkutya már nem egy létező etikai cselekvő, hanem egy eszköz, aki ilyetén módon halhatatlan. Mivel, és más viseli a felelősséget az ő tetteiért. Kvázi csak egy stílszerűen mondva, egy szamuráj kard egy a gazdájának a kezében. Igen. Ha mondjuk egy karddal megölsz valakit, bűnös a kard? Büntethető a kard? Értelmetlen lenne a kardot büntetni ilyesmiért. Csak a rendszer arra volt kitalálva, hogy maga a szamuráj gazda is erkölcsös. Tehát ő viszont valami felsőbbrendnek engedelmeskedik, és ez itt ebben az interkulturális térben bukik. Pontosan, itt nem működik, hiszen a gazda az nem is ismeri azt a szamuráj hagyományt, amelyben az egész működés ágyazva van. Csak örül neki, hogy végre valaki végrehajt. Igen. És ebben a globális térben ez szükségszerűen és menthetetlenül végzetessé válik a mi hősünk számára, de amilyen méltósággal és a szamuráj erkölcsnek helytállva vállalja a végzetét. Itt a szituáció az, hogy vajon a gazda fel tud-e nőni az ő szamurájához? Vajon a harcos az fel tud-e nőni a karthoz, amit forgat? Vagy méltatlan lesz hozzá? Egy nagyon súlyos félreértés vezet a mi hősünk végzetéhez, de ez a félreértés, ez nem a karakterekből, nem a figurákból fakad. Mert a karakterek mind jó szándékúak. A rendszer maga hordoz ezt, és ez az ellentét. Vagy ez inkább a rendszertelenség. Szed. Igen, az, ami ezt hordozza. Kaptunk egy nagyon egy jó csomó SMS-t. Őrült volt a négus, smiley. Tulajdonképpen a napok romjai rokonítható a szellemkutyához. A szolgálat központi téma, a személyiség beáldozása egy nagyobb, de emberből fakadó hatalomnak. De ez még nem valódi erkölcsösség, mivel előidézi a hierarchiát, és nem segíti a szabadságot. Hát ez a szabálykövetés erkölcse és az engedelmességé, nem a szabadságé, ez teljesen így igen, van. Igen, érdekes kérdés, hogy mi a különbség az alázat és az alázatosság között. Szerintem nem mindegy, hogy az alázat vagy az alázatosság jellemzi az adott egyént. Az alázat mindig valami személytelen, mindig valami az embernél hatalmasabb irányába nyilvánul meg. A szabadság eszménye felé, vagy az Isten felé, vagy bármi felé, ami szentséges és éteribb, és nem húsba és bűnbe és sárba zárt, mint a mi gürcölésünk itt a világban. Az alázatosság ott kezdődik, amikor valami hasonló nyomorúságos dolog iránt tanúsítasz alázatot. Itt a dolgot az emeli el ebből a sárból, ebből a nyomorúságból a szellemkutya esetében, hogy ő még csak ezt a mérlegelést sem végzi el, hanem ő egy kódexet követ. Tehát, hogy ő egyszerűen átruházza ezt a fajta spekulációt, amit mi folyamatosan végzünk az erkölcsről, a jóról, meg a rosszról, átruházza egy könyvre, és aki a könyvet írta, az ő mestere. És a mesternek a követése az meg már egy magasabb rendű állapot ennél. Mint amikor kigondolod, kispekulálod, hogy vajon mi lenne a helyes, és mi lenne az út, amit követned kell, és azt követed, hanem egyszerűen leteszed a saját magad intellektuális felsőbbrendűségének a gőgjét, és azt mondod, hogy több ez a kódex annál, mint amit én befogni vagy megérteni képes vagyok, és egyszerűen leteszed a saját személyiségedet, a saját különlétedet, és beleolvadsz egy olyan hagyományba, amely nagyobb, mint amekkora te vagy, és ilyen módon ez az alázatosságnak látszó cselekedet már szolgálattá tud válni. Ugye veled is előfordult már, hogy értelmesnek látszó emberek nem értettek a szóból. 86 karátos. Hol van? Londonban. Londonban? Londonban. Londonban? Igen, Londonban. Nem ismerős? Sült hal Tom Jones délután éte a rossz kaja, még rosszabb idő, kibaszott Mary Poppins, London! Nos, ha ez megtörtént már veled, úgy a hétmesterlövészét neked találták ki. Ha viszont még sosem, ez esetben nagyon rád fér. Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. TXQ kapcsolat 2, 1, adásban vagy! És ez még mindig a hétmesterlövésze a Rádiókafén Puzsér Róbertel és mai beszélgetőtársával, Nagy Pál Szabolcssal. A szamuráj erkölcs védelmében talán még annyit így lezárásképpen, hogy ez egy hierarchikus erkölcs, ahol a különböző szinteken állnak engedelmességben az erkölcsi cselekvők, és te a saját helyzeted erkölcséért vagy felelős, és hogy ne vitasd azt az erkölcsi rendszert, amit a fölötted álló képvisel, aki fölött szintén áll valaki, tehát ez egy több lépcsős rendszer, és igazából az egész erkölcsnek az érvényességét azt nem minden egyes egyén gondolja át, hanem mindenki a saját dimenziójában felel, és csak a legfelsőbb szinten állók felelnek azért, hogy ez a Hagakure a szamuráj útja, ez mennyire élhető, megfelelő erkölcsi rend. Kaptunk egy csomó SMS-t. Azt írja Adamson. Nem értek egyet azzal, hogy ha mondod a helyeset, azzal te is fejlődsz a jó irányba. Van, aki egész életében bort iszik és vizet prédikál. Ez igaz, de ne felejtsük el, hogy ez, amiről beszéltünk, ez nem vonatkozik az élethazugságokra. Tehát az élethazugságok mantrázásától nem leszel igaz ember, meg nem leszel jó ember. Itt arról van szó, hogy a gondolat szó tett, tehát a gondolatait tisztán átmennek a szavaidba, tisztán átfolynak a szavak a tettekbe, a tettek tisztán átfolynak a szokásokba, a szokások a jellembe, a jellem a sorsba. Itt, hogyha ezek a csatornák tiszták, az jelenti azt, hogy igaz ember, vagy valami ilyesmit. Az élethazugságoktól senki nem lesz igaz, és az élethazugságok mantrázása nem vált meg, ez egészen biztos. De az sem vált meg, ha rossz ember vagy, és elkezdett prédikálni a rosszat. Ahhoz kell a bűntudat. Nem, itt arról van szó, hogy ha bűntudatod van, és hajlasz a jóra, akkor az, hogy mondod, az visszatudhatni rád. De ha nincs bűntudatod, ha nem vagy tisztában azzal, akkor az csak élethazugság, akkor mantrázhatod. Nem hiszek Istenben, az együttélés szabályaiban hiszek, és így belefér a halál bünti. Hát nézd, csak a logikáját vegyük a dolognak alapul. Tehát milyen jogon? Csak arra vagyok kíváncsi, hogy milyen jogon? Tehát milyen jogcímen fér bele? Mert olcsóbb, mint valakit becsukni és etetni, amíg meg nem hal magától? Tehát ez az alapja a dolognak? Vagy honnan meríted a jogot, vagy az alapot ehhez? Meg van benne az a furcsaság még, hogy fölbérelünk egy embert, a hóhért, akinek végre kell hajtania a mi szenteskedő ítéletünket. Igen, és milyen alapon mentjük föl a hóhért az alól, ami miatt kivégezzük azt a valakit? Mert mi vagyunk azok, akik életet és halált osztunk, mert mi vagyunk a közösség, és a közösség az bármennyivel is bölcsebb lehet, mint az egy ember. Én ezt nem hinném. De egyébként ez technikai kérdés is, tehát az együttélés az fontos, igazad van, el kell különíteni az olyan embereket, akik mások életére törnek. Semmi kétség. Ebben nincs vita. Azon a ponton válunk ugyanolyanná, mint maga a gyilkos, amikor aláírjuk a halálos ítéletét. Vannak gyilkosok, akiknek a halál megváltás inkább, mint büntetés, írja Lehel. Ezt nem időntsük el, csak ennyi a kérésem. Jobb helyeken egy vitában, aki először hasonlítja az ellenfelét a nácikhoz vagy Hitlerhez, automatikusan veszít. Sokat javít egy vita kultúráján, írja kedves hallgató. Geniális. Ugye hányszor lettem volna már kizárva vitából, hogyha ez lenne ilyen szabályok szerint ültem volna le. De nem az nyer, akinek sikerül előbb, nem tudom, leantiszemitázni a másikat? Eddig ez működött. Tehát ilyen Magyarországon ez a hagyományos vita kultúra. Vagy lenácizni esetleg. Igen. Akkora szellemi frissesség vagytok nekem itt Brüsszelben. Merci beaucoup, írja a kedves hallgató. Sziasztok, akkor jövő héten a tiszteletről szóló filléres filmek jönnek. Filléres? Hát arról van szó, hogy folyamatosan devalváljuk az Isten. Isten után eljutottunk az erkölcsön, és legközelebb a tisztesség. Legyetek jók, ha tudtok. Filmek a tisztességről. Filmek a polgári tisztességről. Engedelmességről. Nem hiszem, hogy Isten elvesztése után kaptuk a szeretetet. Krisztussal Isten másik oldalra jött le. Isten a szeretet. Krisztussal is, igen, ezt írja nekünk Tamás. Hogy is fogalmazzak? Szerintem az Istenben, abban a, hogy mondjam, a hagyomány, a spirituális hagyomány az beszél egy aranykorról. Amikor az ember olyan összefüggésben volt Istennel és a mindenséggel, hogy igazából nem vetődött föl, hogy szeresse, vagy ne szeresse, vagy mit szeresse, vagy szeresse a másikat. Hát azért nem vetődött föl, mert szerette. Nem, mert ihletett összefüggés volt, ami a szereteten innen van. Nem túl, hanem innen. És amikor ez feloldódott, ez szétoszlott, amit ma már nem ismerünk, amihez ma már nem tudunk fölnőni, akkor jött a szeretet, akkor kaptuk a helyett a szeretetet. Ma meg már csak a szeretetig terjedünk el, mert az aranykortól olyan távolra sodrottunk. Hát, én inkább az SMS íról értek egyet, tehát Isten országa közöttetek van. Ez a szeretet, ez az aranykor, ez nem csak a múltban volt, hanem majd egyszer lesz is, illetve hát közöttünk lehet. Meghódítható akár itt és most is. Szóval azokról a filmekről beszélünk, amelyek a legkiválóbb erkölcs témakörében készült filmek. A tizedik helyezett ezen a listán a David Gale Élete volt, a kilencedik pedig a Szellemkutya. Mai listánk nyolcadik helyének birtokosa az Amerikai szépség. Bocs, hogy késtem. Nem, semmi baj, drágám. Apáddal éppen a mai napról beszéltünk. Meséld el a lányodnak is, édes. Ma felmondtam az állásom. Aztán elküldtem a főnököt a p***sába, és kizsaroltam tőle majd 60 ezer dollárt. Kérem a spárgát. És látod, apád még büszke is erre a remek tettére. Anyád pedig azt szeretné, ha úgy élnék, mint egy rab, míg ő egy befőttesben aszalja a farkam a spájzba. Hogy merészhez így beszélni a lányod előtt? És nagyon csodálom, hogy ilyen lenéző mersz lenni azon a napon, amikor elvesztetted a munkát. Nem vesztettem el, jaj, hová lett? Én hagytam ott. Valaki ideadna a spárgát? És köszönöm, hogy ezennel egyedül rám ruháztad a kenyérkereset felelősségét. Már van új munkám. Pillanatig sem morfondíroz, azon kifizeti a terheket, bízzuk csak rá Carolinra. Gondoskodsz ezen túl mindenről, Carolin? Hát persze, semmi gond. Vállalod a teljes felelősséget egyedül, a férjed úgy érzi, hogy csak hogy okmok-fuk felmondhat. De adná valaki azt a kurva spárgát? Ez az, én ebből nem kérek. Vissza! Unom, hogy úgy kezeltek, mintha nem léteznék. Ti csináltok, amit akartok, és amikor akartok, én nem panaszkodom. Csak annyit kérek, nem hogy... panaszkodsz, elnézést, már megbocsáss, akkor biztosan megőrültem. Ha nem panaszkodsz, akkor ez mi? Hozzuk a röhelymérőt, és nézzük meg, hogy mennyit mutat erre, hogy te nem panaszkodsz! Ne szakíts félbe, édes. És még valami. Ezen túl felváltva választunk zenét, mert igazából, és talán nem vagyok egyedül, unom már ezt a nyugdíjas nyöszörgést. Ez a nő, ez valami köpedelmes, valami förtelmes. Tehát itt Lesterről azt kell tudni, hogy Lester már megszerezte magának az új munkát. Az új munka az egy minél kisebb felelősséggel és minél kisebb pénzzel járó munkát akart szerezni, és a Smileys-ban kapott is munkát. Ráadásul kizsarolt a mocsadék főnökeitől 80 ezer dollárt, hogy végkielégítés gyanánt akár egy éven keresztül ne is kelljen dolgoznia, ha nem akar. És ennek ellenére ez a szemét szuka, ez a mocsok kasztráló szuka, ez itt szívja a vérét a fülünk hallatára, hát az embernek a gyomra ökölbe szorul ettől. Az ökle nem különben. Szóval... De hogy képben legyetek, tehát Amerikai szépség, itt az amerikai külváros, vagy inkább kertváros, az még pontosabb fordítás, annak a látszat életével ismerkedünk meg, mindenki hát látszólag szép, boldog, gazdag. Igazából az amerikai szépség az amerikai álomnak a non plus ultrája, tehát mindenki erre hajt. Tehát tulajdonképpen ha ennek a világnak, most csak az anyagi világnak, ne terjesszük ezt tovább, tehát ne beszéljünk itt szellemi szférákról, Istenről, belső harmóniáról, ilyesmiről a nyugati civilizáció egyre kevésbé tud, meg egyre kevésbé akar tudni. Hanem csak erről az anyagi világról, amit ebben az anyagi világban, a fizikai világban... Kertesház, kocsi, munka, igen, feleség, a térben el lehet érni. Gyermekek. Ebben a világ, ennek a világnak a paradicsoma, a mennyországa, a maximuma, ami elérhető, ami ebbe csöppenünk bele. Igen, az amerikai kertváros. A maximális jólét, és hogy ebben a világban a boldogság az a vendégségbe vasárnap délután se jön, az nagyon jól mutatja ez a film, és ez a történet. És Kevin Spacey játsza ezt az életközepi krízisbe, válságba került férfi embert, Lester aki felül értékeli az életét. Igen, aki ugyanabban az élethazugságban sodródik és hányódik, mint a felesége Caroline, csak a különbség az, hogy Lesterben megvan az igény, Lesterben megvan a vágy, hogy kitörjön ebből, és képes, hogy kitörjön ebből, és képes rá, hogy lerázza magáról ezeket a láncokat, szemben Carolinnal, aki a legsúlyosabb, legsötétebb élethazugságban van. Igazából ez a film nagyon sokféle morális dilemmát vet föl. De a Carolinnak a kárhozottsága, az elkárhozottsága, az mindennél szembeötlőbb. Tehát egy olyan nőről beszélünk, aki mindent elért az életben, ami elérhető, és ennek ellenére úgy érzi, hogy semmije sincs. Többet és többet akar, de rettenetesen szenved a saját sikertelenségétől, holott sikeres, csak nem veszi észre, hogy sikeres, mert annyira fuldoklik az amerikai álom eszményében, hogy képtelen arra, hogy reálisan rálásson önmagára, és a saját helyzetét objektíven értékelni tudja, és az élet hazugságnak, de annak a csontvelőig hatoló egzisztenciális szintű hazugságnak az áldozata. És, és ennél nincsen nagyobb bűn, tehát ez a halálos bűn. Azt lehet mondani, hogy az élet hazugság a legsúlyosabb bűn. Ha egy bűnt elkövetsz, az sosem azzal követed el, akire a bűnöd irányul, mindig elsősorban magaddal. Ha megölsz valakit, nem őt ölöd meg elsőrendűen magadat ölöd meg. Neked lesz véged, ha megölsz valakit. Többek között erről szól a bűn és bűnhődés, és meg annyi más történet. Az a valaki, akit megöltél, annak persze van egy sorsa, ami ezzel betelt, hogy te megölted őt. De ő csak egy kellék a te saját drámádhoz, amelyben te saját magadat, míg fizikailag még meghagyod, de etikailag, és ennél sokkal mélyebben lelkileg kinyírod azzal, hogy meg... És itt egy jó példa erre. Ezt írja a kedves hallgató. Az utolsó magyar hóhér öngyilkos lett, a segédei pedig megőrültek. Ezt a munkát tényleg nem lehet kibírni, írja nekünk Lehel. Kaptunk még hát igen, de azért én a jogon tanultam, és ott hát mi vérbírónak hívtuk azt a professzort, aki maga is halálos ítéleteket hozott büntetőjogból. Ő azért vígan éldegélt. Nekem ez volt a benyomásom. Az erkölcshöz szükséges a szabad választás joga, ez alapján nem erkölcs a szabunál erkölcs. De nem szabadon választod meg azt. Tehát van utadat, alapdöntés. Hogy az alapdöntés az az, hogy elmész szamurájnak. Igen. Tehát ez már eleve a szabadválasztás. És ezzel a döntéssel teszed le az összes többi döntést. És minden pici engedelmességnél újra és újra működésbe léphet a szabad akarat, hogy most tényleg engedelmeskedem-e vagy nem. Az igaz, hogy további finomodásra nem nyílik lehetőség. A visszatérve az amerikai szépségre, itt talán egy véleménykülönbség van közöttünk Robival, a Kevin Spacey, ez a középkorú ember, ez úgymond megvilágosodik, és elkezdi megvalósítani a fiatalkori álmai szerinti önmagát. Én szerintem érdekes csavar a filmben, így közép-európai szemmel nézve, hogy ezek is olyan álságosak. Tehát ez nem igazi megvilágosodás az én véleményem szerint. Elkezd, mit tudom én, spanglit szívni, meg a nők felé kacsingatni, meg nem tudom, Vállalni a vágyait, felnőni, kilépni a képmutatásnak a köréből, igen, de és felnőni a saját természetéhez. Ez egyfajta megvilágosodás. Ez is az amerikai álomba tartozott, csak nem a 80-as évek, hanem a 60-as évek, hogy szívjunk spanglit. Na, de itt nem pusztán a spangliról van szó, kedves hallgató is csatlakozik. Lester Burnham nekem egy erkölcsi példa a filmben, mégis mindig szív. Hisztek egyes drogok megvilágosító erejében? A bizonyos drogok megvilágosító erejében én nem hiszek. De a tudatállapot módosulásnak, az új nézőpontokat feltárni, felmutatni képes hatásában meg igenis hiszek. Ha valaki folyton szív, az úgy világosodhat meg, hogyha leteszi, ha meg valaki sose szív, az megpróbálja ki, mert egy másik nézőpont, itt most tök mindegy, hogy a szívással éred el, vagy a meditálással éred el, vagy azzal, hogy fölmész a hegyre és onnan nézel körül. Az a lényeg, hogy ki tudj lépni abból a ketrecből, amiben saját magadat zártad, ahol vagy, és hogyha nézőpontot tudsz váltani, és egy új aspektust tudsz előidézni a saját magad számára, akkor az egy lehetőség a számodra, hogy kilépjél azokból a kötelékekből, azokból a rutinokból, amelyekbe zártad saját magadat. Lester Burnham esetében a tudatállapot módosulása lényeg, nem a spangli, most nem az, hogy ő beszív, hanem az a lényeg, hogy képes volt arra, hogy hozzon egy döntést, és annak a döntésnek a jegyében megváltozzon, változtatni tudjon az életén, de most miért a szívásról beszélünk, miért nem a gyúrásról? Hát gyúr. Most az, hogy ő ott az edzőteremben súlyokat emel, az ugyanúgy egy tudatállapotmódosulás, mint az, hogy például füvet szív, mint az, hogy például elmegy dolgozni egy olyan munkahelyre, ahol nem nyomasztja a felelősség, és nem a pénzt hajszolja. Hát egy gyors étteremben megy, igen. Igen. Tehát, hogy, ez még mindig Amerika, de a kultúrából nem tud kilépni. A drogokról de is... De arról szól, hogy miért is kéne kilépni a kultúrából. Hát minden kultúrában megvan a lehetőséged a rendszer keretei között, hogy tudatállapotot és nézőpontot válts. Hát váltsál rendszert. Igen, igen, igen. Jó, de a drogokról még egy mondat, tehát azért megalapozottnak tűnik a gyanú, hogy a drogok csak azt hozzák elő, ami már eleve benned van. A nyugati kultúra kinyilatkoztat, illetve közép-keleti kultúra kinyilatkoztatás vallásai, azok egy külső kinyilatkoztatástól kapják a megvilágosodást, és ebben a drog nem sokat tud segíteni. Az amerikai szépség irritáló vonása, írja a kedves hallgató, hogy csak próbál művészi lenni, és fájdalmasan közhelyes, de nem kapok válaszokat. Na jó, de a közhelyt gúnyolja. Ez azért benne van, a brit rendező kívülről nézi az amerikai kultúrát. Persze, és ezen a közhelyességen nevetünk. Én imádom ezt a filmet. Azért szatíra. Én remélem, a Hős című kínai propaganda kamu nem lesz. Garantáljuk, hogy nem lesz, azt engem is irítál az a film. Túl azon, hogy nagyon szép, meg nagyon lírai, nagyon sok pénzből gyártotta le Kína önmaga igazolására ezt a filmet, de az erkölcsről szóló 10 propaganda film közé talán beférhetett volna. Mehetünk még lejjebb a tisztesség alatt. Igen, simán. A hetedik, ne te magad légy! A hetedik nem más, mint... A tavasz, nyár, ősztél és tavasz című film, amely egy buddhista propaganda film. Amely egy buddhista erkölcsi dráma. Bizonyos taoista vonásai is vannak. A taoizmus, a buddhizmus az egy integráló vallás. Tehát a kereszténység az egy olyan vallás, amely találkozik egy másik kultúrával és fölaprítja kicsit darabokra. Ha sikerül. Vagy elbukik a fölaprításban. Szétdarabolja és a helyére állít egy keresztet, egy feszülettel. A buddhizmus az meg egy integráló vallás, tehát ez valahova oda megy, és azt mondja, hogy nektek mi a vallásotok? Hát van egy ilyen istencsarnokunk, van egy csomó szobor, és melyik azon a talapzaton nincs semmi, hát akkor rakjuk oda egy buddhát, mit szóltok? És akkor, tehát hogy az oda be tud épülni, tehát az integrálni tudja, az be tudja illeszteni a kulturális hagyományt a saját világnézetébe. Az érdekes, hogy a rendező az keresztény. Ez a bizonyos... Bizony, akik benne van a buddhista kultúrában, tehát egy koreai emberrel van dolgunk. Kim Ki-duk. Egyszerre él a két kultúrában, igen, vagy igen, vallásban. Igen. Azt kell tudni, hogy Koreában nagyon sok a keresztény. Sok millió keresztény. Csak kálvinistából 2 millió él Koreában. Ott van a világ egy nagyobb protestáns gyülekezete, 40 ezer lélekszám. Egy gyülekezet. Nagyon durva, ha belegondoltok abba, hogy a globalizáció nem csak ide, hanem oda-vissza működik. Tehát, hogy mi a ez Dél-Korea egyébként, amiről beszélünk. Természetesen. Észak-Koreában a fű nem nő meg. Tehát, arról beszélünk, hogy nem csak a globalizáció nem csak azt jelenti, hogy már tele vagyunk kínaiakkal, már itt már minden a kínai piacon, már a tavaszi tekercs már, hanem azt is jelenti, hogy ott meg kálvinisták vannak, és hát nyilván ott is vannak olyanok, akik idegenkednek. Érdekes csavarként. Igen, és végül ide jönnek, és engem akarnak megtéríteni. Honnan jössz, öreg? Mit képzelsz már? Szóval... Kis milyen frissítés, Robi, Magyarországon. Ja. Tanulhatunk a koreaiaktól Jézusról. Szóval... Szóval ez az a film, ahol buddháról tanulhatunk ebben a történetben, a buddhaságról tanulhatunk, a kegyelemről tanulhatunk, de hát olyan sok közös szál van a kereszténység meg a buddhizmus között, és annyi az áthallás, hogy nem lehet véletlen, hogy egy keresztény rendező a buddhizmusról egy ilyen magával ragadóan szép, és egy ilyen nagyon elmélyült erkölcsű filmet tudott készíteni. Egy könyv van a hátamon, vedd le rólam, kérlek. Rossz, hogy ott van? Igen, mester. Nem ugyanazt tetted te is a hallal? De igen. Hát a békával nem ezt tetted? De igen. És a kígyóval is, nem igaz? De igaz. Állj csak fel. Járkálj csak. Nem tudok menni, túl nehéz. Mit gondolsz, mit érezhetett a hal, a béka és a kígyó? Rosszat csináltam, mester. Menj, keresd meg őket. Szabadítsd meg őket a kőtől. És én is megszabadítalak. De ha csak egyikük is, akár a hal, akár a béka vagy a kígyó meghalt, akkor a szívedben hordod örökkön örökké ennek a kőnek a terhét. Hát ez egy átok. Ez egy nagyon kegyetlen, brutális büntetés. Nem pusztán tanítás. Tehát ez tovább megy. Itt nem az eszeddel kommunikál, hanem a lényeddel kommunikál, és egy átkot mond rá. Tehát és kell tudni, hogy a három állatból kettő ki is múlt. tehát hogy a gyerek az megkapta a köveket a lelkére. A film címe 5 évszakra utal, tehát újra visszatér a tavasz a végén, és a, hát a nyugati ilyen egyenes vonalú, vagy akár fejlődéshitű, vagy haladáshitű gondolkodásra szemben itt a körkörösség dominál, erre utal a cím is, és az emberi élet 4, és ha szerencsés ember, akkor plusz 1 szakaszára utal, az első szakaszának a kihívása ez a kegyetlenség. Ezzel mintegy alá is támasztva egyébként, hogy rossznak, gonosznak születünk, amíg ebből ki nem növünk, hiszen itt ezeket az állatokat egrecíroztatja a főhősünk. Igen, de az a kérdés, hogy a gyermeki gonoszság, a gyermeki bűn az bűne. Itt ez egy fontos kérdés, mert amíg nem vagy a jó és rossz tudásának a birtokában, nem vagy tisztában ezzel, ártatlanul tépkedheted ki békáknak a lábát, vagy lövöldözhetsz le madarakat a fáról. Ami nem jelenti azt, hogy az jó, de nem száll vissza a fejedre mégsem. Mert ahhoz tudnod kell a jóról és a rosszról. Ez egy nagyon bonyolult és komplex kérdés. A gyerek esetében a tanítást nem a... Tehát a tanítást itt a lényébe ágyazza, sokkal mélyebben vési be a mester. Van egy alakzat, amiben össze lehet egyeztetni a linearitást és a körkörösséget, ez a pedig spirál. A spirál, amely mindig visszafordul önmagába, de sosem csak látszólag ugyanabba a pontba. Tehát idén tavasszal a fa ugyanúgy zöld levelekkel, friss zöld hajtásokkal van teli, mint tavaly, de ezek más levelek, mint a tavalyiak. Én ebben a filmben nem éreztem a spirált. A végén ő lesz az öreg mester, és jön egy fiatal tanítvány neki. A 4 szakaszban pedig végigköveti a 4 kihívást. Tehát a fiatalkor kihívása az a nemi vágy, és aztán a harmadik szakasz az pedig a dű a társadalommal, ami akár gyilkosságig is fokozódhat ebben az esetben. És a negyedik legszebb, amikor a pradnyápár, amit a szútra is elhangzik, a szív szútra, illetve nem elhangzik, hanem egy macska farkával írják a gyönyörű kolostornak a padlójára, az a bűnhődésnek, vezeklésnek, megtisztulásnak a szakasza, zseniális, idilli szépséggel előadva. A toplista mai 6. helyezettje a Született gyilkosok. Végre egy film az Oliver Stone-nak a rendezésében, ahol a Oliver Stone, aki a bölcs öreg, aki mindig prédikál nekünk, és mindig megtanít minket, hogy mi a jó, meg mi a rossz, és mindig olyan direkt, és olyan didaktikus, és olyan már unalmas, meg ilyen kínos módon az ember ott feszeng az iskolapadba, hogy Oliver bácsi, ízé, megtanultam a leckét, hát a Vietnám háború gonosz volt, nem vagy Michael Moore. Igen. Na jó, de az Oliver Stone-ban ennél több van. Tehát ennél több van. És ezt mutatja be ebben a filmben. Mennyivel több van, az annyira csodálatos, hogy vannak ihletett pillanatok, amikor valaki képes arra, és azt gondolom, hogy ez a művészetnek a lényege, amikor az inspiráció összeáll valami csodává, valami ihletett csodává. Azt hiszem, hogy itt az Oliver Stone ki tudott lépni a saját árnyékából. Meg tudta haladni önmagát, azáltal, hogy ki tudta magát fordítani. És filmtechnikailag is mindent belead ebbe a filmbe. Tehát a abszolút. Különböző stílusok, kameraállások, filmszélességek, színes, fekete-fehér váltakozása. Hát meg néha átmegyünk szitkomba, meg rajzfilmbe. Rodney Dangerfield-el. Amerikai humor nagy ágyújával. Ami az érdekes ebben a filmben, hogy ugye Oliver Stone mindig elmagyarázta, hogy mi a jó és mi a rossz. És akkor eljött ez a pont, amikor Quentin Tarantino írt neki egy forgatókönyvet, és ő azt mondta, hogy na ez lesz az a forgatókönyv, amiből le fogom gyártani az antitézisét mindannak, amit eddig csináltam, de nem azért, hogy a gonosz prófétája legyek, hanem azért, hogy egy erős példázattal szolgáljak, kifordítom mindazt az állítást, inverzére fordítom mindazt az állítást, amit eddig megfogalmaztam, és mostantól nem arról fogok beszélni, hogy milyen az a világ, amitől hőköljetek visszamert gonosz és rossz, hanem megkínállak titeket annak a világnak, annak a mocsoknak az édességével, amelyet óhajtotok, és majd hogyha émeítő lesz a számotokra, majd hogyha olyan gej lesz, hogy kiokádnátok, akkor majd nem is lesz más választásatok, mint visszatérni, és akkor majd lehet újra tanítani Castro-ról, meg Nixonról, és akkor jöhetnek az új filmek, ami pont olyanok, mint a régiek, de hogy ez a film, ez egy fordulópont, és egy hatalmas, nagyívű deklarációja Oliver Stone-nak arról, hogy hova tart Amerika, hova tart a média, és az egész... És a filmgyártás is a médián belül. Igen, és a bűn kérdés a nagyon érdekes. Ugye Nietzsche azt mondta, És egyébként ezt Hanvas Béla előszeretettel idézi mindig, hogy korunk egyetlen tiszta erkölcsű embere a bűnöző, mert ő egy erkölcsileg lerombolódott, egy erkölcsileg alászállt kornak az egyetlen kihívója. Az egyetlen, aki szembeáll ezzel a világgal, szembeáll ezzel a korral. Ezzel persze lehet vitatkozni. Az Oliver Stone következetes ebben a Nietzsche-i tézisben, és végigviszi ezt, és romantizálja ezt a szemét álláspontot. Ami romantizálja, de megszeretetni nem sikerül velünk, hála Istennek. Se a média szereplőit, se a két főhőst, férfit, Modern Bonnie és Clyde-ot. De a cél nem a csömör? Így van, csömörre jövünk el moziból. Ez biztos, hogy eléri. Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Csapó, ide még jól jönne egy körsvenk. Aztán egy közeli. És akkor vége. Jó, megcsináljuk a körsvenket, rendben vény. De jobb, ha nem leszel benne a képben, mert nagyon rosszul nézel ki. Sokkal jobbat találtunk ki neked. Szépen telepumpáljuk az agyadat golyóval mindenki okulására. Ne, állj! Ez csak egy hülye vicc, ugye? Mi a faszért lőrétek le? Értetek, csináltam végig az egészet? Tartoztok nekem ennyivel? Nem hiszem. Média geci vagy. A nézettségedért tetted. Aki ad magára, az szarba se vesz. Pontosan ennyit érsz a szemében. Ezért nem keres senki sem, nemhogy egy helikopter. Úgyhogy most meghalsz. Várj egy kicsit, te önző fasz! És mi van az indiánnal? Azt mondtad, abba hagytad a gyilkolást! A szeretet elűzi a démont! A szeretet elűzi a démont! Mondtam, és vallom. Te leszel az utolsó vén. Ja, ne ülj meg, bazd meg! Ez nem rólad szól, te egomániás, hanem a fajtádról. Ja, nem! Ha most futni hagyunk, olyanná válunk, mint te. Megölni téged, az tulajdonképpen kinyilatkoztatás. Lehet, hogy nincs 100%-ig igazam. De nem! A Frankenstein is megölte a teremtményt. Nem! Vén! Több méltóságot. Rendben, parazita vagyok, na és? Jó, az élet szar és mi nagy kanála leszünk. De ahogy kinyírsz, a közvélemény ellened fordul. A nézők, a média, a szemükben mi össze vagyunk nőve. Inkább nézzük, miből élünk. Valami szalmonrásdi féle dolgot akarok. Oké, csak könyvek, talkshow, közben lapítunk, mint szar a fűben, és aratunk, mint a gép. Ott leszünk minden nagy tévéshowban, Lettermannál, stb. Most miért hagyjuk ki? Most pedig következzék egy kis zene. Várj! Miki és Mallory nem hagy mindig egy tanút maga után? Van tanunk. A kamerán. Rendben. Miki és Mallory Knox története rendkívül tanulságos mindannyiunk számára. Oliver Stone-nak azt gondolom, hogy ez egy alkímiai művelet, amit ő saját magán végrehajtott ezzel, és egy brilliáns darab, egy ihletett darab született belőle. Ez a film nem az erkölcsről szól, és még csak nem is az erkölcs ellen szól, ez a film az erkölcs nélkül szól. És visszahőkölhettek, hogy milyen, tehát megkínált titeket azzal, hogy milyen egy erkölcs nélküli világban élni, hogy visszahőköljetek tőle is, hogy visszameneküljetek a jó és rossz relációjába, amivel látszólagosan nem számoltok, amivel ez a civilizáció nem számol, amit ez a civilizáció figyelmen kívül hagy. És érdektelenül elfordult tőle. Leforgatott egy másik véget, amelyben meghalnak a két főhős, de aztán nem azt választotta, hála Istennek, hanem abban hagy minket, hogy nem nyeri el a rossz a méltó büntetését. Tarantino levetette a moziplakátról a saját nevét, annyira ideges volt, hogy nem egy laza tarantinos film készült, hanem aztán egy visszarakatta a DVD borító hátuljára meg visszarakatta. Tehát azt lehet mondani, hogy Tarantino föllázadt Oliver Stone ellen, aztán meg megtért hozzá. Tehát aztán felismerte azt, hogy, hogy Quentin Tarantinónak is vannak határai, és tovább is lehet terjedni annál, mint amit ő a maga laza stílusában előadni képes. Azt hiszik, ők Isten dupla csövű sörétese, mármint Miki és Mallory írja, kedves hallgató, csak nem látják, hogy pont Istenre lőnek. Na pontosan erről van szó, és az indián meggyilkolása az, ami ezt mutatja nagyon jól. Az indián az egyetlen bűn volt, amit elkövettek, hogy az indián segített nekik, kedves volt hozzájuk, a javukat szolgálta. És az indián az nem volt romlott, az indián az nem egy civilizációs beteg volt, nem olyan volt, mint az összes áldozatuk, aki ebben a romlott világban tengődik, és csak várja, hogy kiteljen a sorsa, tulajdonképpen csak várja Mikit és Mallory-t, hogy eljöjjön. És pont az indián mondja, hogy már vártalak, tudtam, hogy jönni fogsz, mert hogy ő, és hogy ő a démon, és hogy már várta a démont. Elemeli, maga Oliver Stone is elemeli, egy erkölcsi szintre emeli, az eredetiségnek, az eredeti ihletet állapotnak a prófétája ebben a történetben az indián, aminek Miki és Mallory látszik, Miki és Mallory, akik saját magukat egy isteneszközének tartják. Öldöklő angyaloknak látják, vagy láttatják, vagy akarják látni, ott és akkor, amikor Isten valódi angyalával szembesülnek az indiánnal, ott elbuknak. Tehát Oliver Stone-nak megvannak a kis finom gesztusai, amikkel jelzi nekünk, hogy de a világból... az indián is elbukik. Hogy a világból... Az indián nem elbukik, az indián csak meghal. Az indián nem bukik. Jó, igen, ez a pontos. Na igen. Szóval, hogy jelzi nekünk azt, hogy az erkölcs még ott van, de nem olyan kézenfekvően, és nem olyan egyértelműen, mint a többi Oliver Stone filmben, keresni kell. Tehát ezzel a filmmel dolgoznotok kell. Szóval Oliver Stone megdolgoztat titeket, ami annyira ellentétes az ő egész filmművészeti munkásságától. Egy igazán figyelemre méltó darab, az egyik legjobb film valaha, Született gyilkosok. A mai napon az ötödik helyig kúszott listánkon az Elefántember című film, amely egy John Merrick nevű, valóban a történelemben valóban létező figuráról szól, aki egy igazi szörnyszülött, aki a 19. század második felében, abban a bizonyos viktoriánus Angliában, ahol nem tudom, Sherlock Holmes-t képzeljétek el, csak hogy egy példát mondjak, tehát abban a világban játszódik maga a történet. Nagyon nem David Lynch-i a film, bár a borzadás, az iszonyat, a förtelemmel kapcsolatos hidegrázás, az nagyon David Lynch-i. Azt tudjuk, hogy David Lynch-i. De az egész mégis egy nagyon romantikus erkölcsi példázatban van ágyazva, ami nagyon nem David Lynch-i. És a szörnyt úgy értsétek, hogy egy csontbetegség miatt eltorzult arcú ember, az elefánt ember a főhőse a történetnek, aki szegény sorból származik, és az alsóbb néposztályok kihasználják őt, és pénzért mutogatja az ő rabszolgatartója, hogy borzadjanak tőle. Aztán kikerül ebből egy második szint, az orvostudomány vizsgálgatja, de ugyanolyan megalázó módon, és szintén egyfajta tudományos szent borzadállyal. Aztán onnan is kikerül, és a nem tudom, nemesi előkelő, akár értelmiségi réteg vizsgálgatja, akik tudják, hogy hogyan kell viselkedni egy ilyen helyzetben, de ugyanaz a távolságtartó borzadály van rajtuk is. Hát ők is csak borzongani szeretnek, csak másfajta a kulturális jelzésrendszer, amivel ők a borzongásukat közlik. Tehát ők finom modorban pukedliznek neki, amikor éppen megborzadnak tőle, mert ők leöntötték az egészet egy elegáns spleennel, mert hogy ez a spleen hivatott arra, hogy elkendőzze az ő iszonyatukat, az ő borzadásukat ettől az embertől, ettől az ez embernek látszó szörnytől, vagy szörnynek látszó embertől. Ez az, amit a szegények, ez az, amit a nyomorultak nem tesznek meg, és nem is tehetnek meg, mivel hogy, és ez egy nagyon nem keresztényi gondolat, de mélyen igaz, és ezzel szembesít minket David Lynch ebben a filmben, a szegények, a nyomorultak, akik a társadalom számkivetettjei, és az igazi vesztesek, akik az utcán kell, hogy éljenek, akik a Struggle for Life-ban élnek, akik nap mint nap kell, hogy megküzdjenek a talpalatnyi földél és az egyfalatnyi kenyérért, őnekik a létállapotuk a küzdés. Ezért az ő részükről az együttérzés, a finomság, az érzékenység, a másik emberi mi voltának a tekintetbevétele, a féle luxus. Ők nem engedhetik ezt meg maguknak. Szemben a gazdag emberekkel, akiknek arra is van idejük figyelni, hogy tartsák a kisújjukat, amikor a csészét, porcelán csészét megfogják, azoknak ez a finomság, ez belefér, mert nem kell nap mint nap az életükért megküzdeni. Tehát, hogy a szegények, a nyomorultak, azok eldurvulnak, mert egy rosszabb világban élnek, és ennél fogva kegyetlenebb, rosszabb emberekké válnak, mint a gazdagok, akiknek a részéről, és ez egy nagyon-nagyon súlyos erkölcsi állítás. Az erkölcs egy luxus, egy megengedhető luxus, tehát az, hogy jó lehess egy másik emberhez, hogy megengedhesd magadnak azt, hogy együtt érez vele, az egy luxus, ami abból következik, hogy nem kell nap mint nap megküzdened azért, hogy kitaposd a másik belét, hogy ott megvethesd a lábad. Én nem így értelmeztem, én látszatnak tartom ezeknél az úgynevezett finommodorú embereknél azt, hogy ők látszólag tiszteletben tartják az emberi méltóságot, épp ez feslik föl, ők talán még jobban beleavatkoznak ennek az életébe, a beteg ágyánál is körülállják, meglátogatják és borzongana. Na hát ennek az alternatívája, amit fölvázoltam, meg pontosan ez a teljes erkölcsrelativizmus, hogy mindenki ugyanolyan erkölcstelen, csak különböző kulturális nyelven közli ezt. És Lynch lassan adagolja nekünk ezt az élményt, a találkozást az elefántemberrel. Először csak az emberek reakcióit látjuk, aztán egy árnyképét, és aztán hosszú 10 percek telnek el, míg végre szemtől szembe szembesülünk, és még 10 percek telnek el, amíg megszólal ez a szörny, és ez a filmtörténetben már-már a szentimentalizmus határán lebegő pillanat, de mindenképp filmtörténetben egy nagy pillanat, amikor elkezdi a Zsoltárt recitálni, és kiderül róla, hogy ő nem csak hogy érző lény, és nem csak hogy ember, hanem egy művelt, kifinomult emberi lény. Ez a történet, ez elsőrendűen arról szól, hogy az embernek mi volta, az nem testi, és nem hogy nem testi, a teste az embert éppen hogy elbarikádozza attól, hogy a lénye, a lényege, a belső, a lelke, az isteni része az megnyilvánuljon, vagy megnyilatkozzon. Hát a Kafka ugyanezzel dolgozik, amikor Gregor Samsát átváltoztatja egy féreggé, vagy mivé, egy bogárrá. Ugyanerről van szó, tehát amikor lerombolod a testi mi voltát, akkor teremted meg őt, igazán, mint egzisztenciális létezőt. A neve John Merrick. Életkora 21 év. Pályafutásom során már számos borzalmas baleset okozta arcdeformálódással találkoztam. Sok síralmas sorsú csonka, torztestű pácienssel volt dolgom. Ilyen szintű drasztikus elváltozást azonban még soha nem láttam praxisom során. Kérem, vegyék szemügyre a páciens szinte felismerhetetlen vonalait. Felhívnám figyelmüket a deformálódott koponya alakjára, a jobb karjára, ami használhatatlan, és a többszörös gerincferdülésre. Most megkérném, forduljon meg. Forduljon meg. Nézzék, milyen pegyhütten lóg a bőre. A test 90%-án kitüremkedések és daganatok találhatók. Minden jel arra mutat, hogy ezek az elváltozások már születéstől fogva jelen voltak, sőt, folyamatos romlás tapasztalható. A paciens mindamellett krónikus hörkurutban szenved. Mindezen imént felsorolt rendellenesség mellett érdekes megjegyezni, hogy a nemi szervek teljesen épek és egészségesek. Köszönöm. Amint önök is láthatják, a bal karja is tökéletesen normális. Tehát, uraim, az említett anomáliák, a vele született koponyai csontkinövés, a szétterjedt, szemöldszerű daganatok, a lógó bőrnyúlványok a test egész területén, a meghosszabbodott jobb alkar, a nagymértékben elcsonkult fej, valamint a burjánzó daganatok, mindezek fényében elneveztük elefántembernek. Köszönöm. Megtapsolják a szerencsétlent, igen. Tapsolják, igen. És a színházban is, ahol ő a Hattyúk tavát, vagy valamelyik balettet nézi meg, és abban látja azt a gyönyörű szép éteri teremtményeket. Tehát gondolj bele, sikátorban élte le az életét, és csak a mocsokkal, a szeméttel találkozott. Az emberek leköbdösték, röhögtek rajta, megriadtak tőle, és az egész élete az ebben a borzadás közegében zajlott. Ő iszonyatosan eldeformálódott, nem csak testileg, de lelkileg is. És amikor szembesül azzal az éteri szépséggel, ami ott abban a színházban van, ő úgy érzi, mintha mennyben lenne, és ő semmi másra nem vágyik, mint csak egy ember legyen a többi közül, de nem lehet az, ott sem lehet az. Fölállnak és megtapsolják. Tulajdonképpen ennek a szeretethez semmi köze, ez csak bűntudat. Ez szintiszta bűntudat. Ami John Merrick iránt éreznek a felsőbb körökben, az nem szeretet. Szeretni csak azt lehet, amit vagy ismersz, vagy egy olyan szeretettel szeretsz, amit nem tudsz adagolni, amit nem tudsz kiadagolni, kiporciózni valakinek ennyi másnak annyi járjon, hanem az egy isteni szeretet, amit egyszerűen csak ami átömlik rajtad, és amit zúdítasz magadon ki a világba. Ahogyan John Merrickhez viszonyulnak, annak az csak és kizárólag a saját jó sorsuk felett érzett bűntudat. De ez nem pontos, hogy lelkileg is eldeformálódott, mindenféle pszichológiai sérüléseket is szenvedett, ez igaz, de a film úgy mutatja föl, kicsit ellentétben egyébként az eredeti 19. századi történettel, hogy ő egy szent, már szent, tehát a minden szenvedés közben tulajdonképpen az egyetlen integritását, épségét megőrző alak egy krisztusi figura Lynch értelmezésében. Igen, valóban nem pontos, hogy lelkileg eldeformálódott volna, de egy valami biztos, hogy olyan sérült lett, hogy hát a filmnek a nem tudom én 60%-ánál meri először kinyitni a száját. Igen. Tehát, hogy itt egy olyan mértékben sérült emberről van szó, amilyet a film vásznon se láthattatok még. Tehát ez egy... Ő igazából már... Ő nem is úgy viselkedik, mint egy ember, vagy mint egy társadalmi lény. Ő elsajátította a szörny állapotát, és egy permanens szégyenben van. Tehát az egész lény egy szégyenben úszik, ázik, és ez egy, és amire pedig semmi oka nincsen. De... Az emberekben ő már nem bízik, és eltávolodott, és nem fogadja be a társadalom, és hogy az, hogy a Zsoltár az első, ami az Ajkát elhagyja a filmen, az is azt mutatja, hogy neki már tényleg csak Isten maradt. Jaj, de szép gondolat volt ez. Van erről valami tanulmány is, majd kikeresem, írja a kedves hallgató, nem a pénztelenség az erkölcs elfajzásának oka, csak az általa generált nyomás. Valóban. Ez így pontos. Nemrég néztem meg az Elefántembert, írja Adamson, bevallom, nagyon sírtam, zseniális film. Így van, igen. Az egyik legjobb filmje a David Lynchnek, bár a David Lynchnek, amikor az egyik legjobb filmje, tehát az jó pár egyik legjobb filmje van, egyik másik legjobb filmje. De ez egészen más, mint a többi Lynch film. És sok Lynch film más, mint a többi Lynch film, mert a Stray Story is nagyon más, mint a többi Lynch film. De a Lynch egy sokoldalú rendező, talán legkevésbé pont azokat a filmjeit szeretem, amik a Lynchnek Lynchre nagyon jellemző, teljesen értelmetlen filmek. Néhány film teljesen lináris és nagyon romantikus. Itt nincs szürrealizmus, semmi meg szürrealizmus. Nincs túlbonyolítás. Igen. Ez a szép történet a maga tisztaságában fekete-fehéren áll előttünk. Csak nem dobogót érő helyezés. Épp hogy leszorult a negyedik. A negyedik helyezett film az Oldboy, amely hát én szerintem minden idők egyik, hanem a legjobb erkölcsi drámája. Olyan forgatókönyve van, hogyha csak felidézem gondolatban, már a hideg futkos a hátamon önmagában. Egy 10 filmből álló filmciklushoz elegendő cselekmény az, amit belesűrített a rendező ebbe az egyetlen egy történetbe. Az fontos erkölcsi kérdés, ami felvetődik, hogy mikortól kezdődik a bűn. A bűn tudása az hozzájárul-e a bűnhöz, vagy sem. És már-már kafkai az okfejtésnek a végpontja. Olyan ér büntetik a főhőst, amit ő előtte nem egészen világos. Nem tudja, hogy mi a bűne. 15 évig bezárják egy szobába. Kérdés, és aztán majd még ez fokozódni fog az ő büntetése. A fontos felvetése Li Wujinnek, aki az Odessut bezárja 15 évre, az, hogy nem az a fontos kérdés, hogy Li Wujin miért zárta be Odessut, hanem hogy miért engedte ki. Mert amikor bezárja, és amikor letelik a 15 év, akkor... Az csak előjáték az igazi büntetés. Ez volt csak a lecke. Ez volt csak a tanítás. Most következik a házi feladat, amiben már részt kell venned, tevékeny részt kell venned. A Chan-wook Park, a rendező nem fukarkodik a bizarr és a szemünkbe vágott jelenetekben. Talán a leghíresebb az élő polip megevése, amiben még az a csavar is benne van, hogy a színész az buddhista és emiatt növényevő vegetáriánus, de a szerep kedvéért elvállalta, hogy tényleg lenyom egy élő polipot. És hiába itt már nem lehet kiírni a film végén, hogy polip nem sérült meg, de bizony ez a polip ez megsérült. Nem kérem, hogy engedjenek el. Csak mondják meg, hogy miért vagyok itt. Tudnom kell miért. Már 2 hónapja itt vagyok bezárva. Uram, kérem, jöjjön vissza. Mondja meg, miért vagyok bezárva. Kérem, uram. Uram, várjon, hol vagyok? Csak azt mondja meg, mennyit kell még itt maradnom? Kérem, kérem, mondja meg, mennyit kell még itt maradnom? Kérem, uram, kérem, anyám! Gyere, gyere, te szemét állam! Rohadék, gyere, most megfogtalak! Gyere, gyere, gyere! Láttam az arcodat, megöllek, aki kerülök innen! Bocsánat, bocsánat, többet nem mondok ilyen! Árulj el, még egy hónap, kettő, három! Uram, uram, kérem, mondja meg! Uram! Csak azt mondja meg, mennyi van még átra! Mondd meg, Benny, te bocsak! De, szemét, rohadék! Mondd meg, mondjátok meg! Szemét állok! Ha megmondták volna, hogy 15 év lesz, könnyebb lett volna elviselni? Vagy éppen nehezebb? Minden év egy vonal. Először 6 évet kell behúznom. Jövőre majd könnyebb lesz. Minél több a tetkó, annál rövidebb a pálca. Minél rövidebb a pálca, annál mélyebb a rés a falon. A lényeg, hogy telik az idő. Szerencsétlen Odessu. Odessu azt se tudja, hogy mi a bűne, és azt se tudja, hogy mi a büntetése, és amikor már javában hajtja végre a saját büntetését, akkor se tudja, hogy mi a bűne és mi a büntetése. És így vagyunk mi is. Tehát egy pokolban élünk, amit az éppen aktuálisan megcselekedett bűneinkkel vívunk ki, vonunk magunkra, és azokban azok a bűnök, azok a poklunknak a lángjai, és azok a börtönünknek a falai, amelyeket éppen elkövetünk, amelyekkel kiérdemeljük a poklot, amely a poklot képezi, és amely az alapját képezi a bűnhődésünknek és a kárhozatunknak. Tehát Odessuval is valami nagyon hasonló dolog történik. És nincs megváltás ebben a történetben. Itt a fontos kérdés, hogy ha nem tudod bűnödet, nem ismered a bűnödet, akkor bűnös vagy-e? Ha nem tudod, hogy bűnt követsz el, akkor bűnös vagy-e? És hogyha sosem tudod meg, akkor vajon bűnös vagy-e? Hogy van-e a világon kívül egy igazság, vagy az igazság könyve, ahova följegyzik a te bűneidet, vagy a könyv a valóság, az igazság itt és most, amit te írsz? Te írod a sorsoddal a könyvet. És ha te a sorsoddal nem azt a könyvet írod, mert nem vagy a tudatában annak, amit teszel, ez a Tomóceusz Katatiki és Gyugyú dilemmája az ötödik pecsétből egyébként, ugyanez, akkor vajon bűnös vagy-e? Vagy sem? Meg az, e mögött még az a kérdés feltevés, hogy akarod-e megtudni a bűnödet, mert az is egy erkölcsi döntés, hogy te most meg akarod tudni az okát ennek az egésznek, mert hogy ebből a történetből úgy tűnik, hogy a végén nem teszi boldoggá őt a saját bűnének tudata, nem kínál megoldást semmire. Nézd meg a Bosszú urát és a Bosszú asszonyát, Robi, a másik két része annak a nem összefüggő trilógiának, amiben az Oldboy a második. Megnéztem, én a Bosszú asszonyát láttam. Hát nem az a szint, mint az Oldboy, de az a szint nem létezik, mint az Oldboy. Jó kis film a Bosszú asszonya, de olyat, mint az Oldboy, olyat nem lehet, de nem, hogy ez a rendező más rendező se. Tehát, hogy ezt nem lehet felből múlni, ezt a filmet. Tehát az az igazság, hogy ezt megközelíteni sem lehet, ezt számon kérni sem lehet. Az Oldboy az a modern világ hetedik csodája, azt kell, hogy mondjam. Tehát ilyen filmet még egyet, ha csak egy filmet tudsz megnézni, akkor ne habozzál. Tehát, hogy ez tényleg... De tényleg... föl kell rá készülni, föl kell kötni az embernek a gatyáját. Hát ez itt olyan súlyos mélységeket jártok be, amelyre alig ha vagytok felkészülve. Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Már a dobogón a nap harmadik helyezettje... A Per című film, amely Orson Wellesnek az alkotása, a Franz Kafkának a kis regényéből. Nem is olyan kis regény az. És szerintem a legjobb... Febrövid. Legjobb Kafka feldolgozás valaha. Szerintem egyértelmű, sőt, szerintem az Orson Wellesnek eleve a legjobb filmje. 93-ban is feldolgozták még egyszer ezt a Pert, az kicsit hűségesebb az eredeti kafkai történethez, de talán nem annyira sokkal rosszabb film ugyanakkor. Igen. Hát igen. Hát abban az Anthony Hopkins a pap, és a Kyle MacLachlan a K. Itt Anthony Perkins a K, és Orson Welles az ügyvéd. És ráadásul olyan színésznők játszanak itt még, mint Jean Moreau, aki a Bürzner kisasszonyt játsza, Romy vagy Schneider. A Romy Schneider Léni szerepében. Nekem a halálos nagy kedvencem a Per. Az a legsúlyosabb társadalomkritikus, és mindeközben meg egzisztenciális szintű, lételméleti szintű dráma. És ez egy kétfenekű doboz, és bármelyik síkon értelmezed a történetet, ugyanúgy igaz. Tehát van egy társadalmi síkja, ahol a jog és az igazság, vagy a jog és az erkölcs szétválásáról szól a történet, és van egy egzisztenciális síkja, ahol az eredendő bűnről és a létbevetettségünk és a halálra szántságunknak a drámájáról szól. És mind a két értelmezésben hátborzongató és mélyen igaz. Felhívja magára a figyelmet, K. úr. Felhívom a figyelmet. A magáit hívom fel arra, hogy nem adta vissza az igazolványaimat. Csak nem feltételezi rólunk, hogy nem tudjuk ki maga. Ez a viselkedés, K. úr, nem válik éppen az ügye javára. Szeretném tudni, mi az az ügy, amiről beszél. Nem beszélek semmilyen ügyről. Tehát miért nem? Miért nem beszél róla? Mi a vád ellene? Nem az én dolgom, hogy erről beszéljek. Felügyelő úr. Tessék. Mi a vád ellene? Mondja, K. úr. Ön azt állítja, hogy ártatlan? Természetesen. És panaszt teszek magállak sértésért és polgári jogaim lábbal tiprásáért. Várjon, ne ilyen. Nem ismerem ugyan a jogi fogalmakat, de szerzek ügyvédet, hogy segítsen ebben. A családom egyik bizalmas barátja történetesen jó nevű ügyvéd. Azzal fenyegetőzik, hogy hivatalosan tesz panaszt? Istenemre megteszem, és megemlítem azt is, hogy otrombán vesztegetésre próbáltak rávenni. Ott a barátnője, megjött Bürzner kisasszony. Igen. Egyébként nem a barátnőm, de ez nem tartozik magára. Itt akar maradni egész reggel? Mi dolga még? Új lenyomatot vesz? Azt inkább az őrszobán. Őrszobán? Hol tehetne máshol hivatalosan panaszt? Arról nyugodtan megfeledkezhet. Feljegyeztem. Azt a szót is használta, hogy fenyeget. Nem, maga használta. Mi ez itt? Mi ez a pornográf? Ó, ne akarja ezt felhozni ellenem. Ne? Csak a piszkos a fantáziája. Bocsásson. Nem, kérem, ne menjen el, ne menjen kruvakni. Ha ez jegyzőkönyvbe kerül, nem kelt majd jó hatást, K. úr. Az embereim szerint igyekezett megakadályozni, hogy ezt lejegyezzék. Csak nem akartam, hogy bolondot csináljanak magukból. Itt van, tessék, ovuláris. Micsoda? Ovuláris. Nincs is ilyen szó. Grubachni asszonynak fogorvos volt a férje. Csak tudnám, mi köze ennek a maga ügyéhez, K. úr. Nem mondtam, hogy közel van hozzá. Akkor miért említi ilyeneket? Csupán azért, hogy megmagyarázzam, mi az az ovuláris vonal. Ovuláris vonal. Maga tehát komolyan leír mindent szó szerint? A jegyzőkönyvre ugyebár szükség van, de ez a bolond fecsegés. Ez aztán nem kell majd túl jó hatást, elhiheti nekem. Bizony, K. úr. Sőt, rossz hatást kelt. Ovuláris. Egy halálos ítélettel a fejünkön élünk, minden percünkben. Egy síralomházban töltjük a napjainkat, minden percben haldoklunk. Kimondtak ránk egy ítéletet, már ez biztos. Tehát ténykérdés, hogy meg fogsz halni. Te is meg fogsz halni. Mindannyian meg fogunk halni, mert zajlik ellenünk egy per, amelyben mi vagyunk a vádlottak, és ahol bár biztos, hogy kimondták ránk az ítéletet. Kérhetünk látszólagos felmentést, vagy látszólag per újra felvételt, per halasztást. Itt vannak trükkök, de végül úgyis végrehajtják rajtad az ítéletet. Nem tudjuk, hogy mi a bűnünk. Valami egzisztenciális bűnünk van. Én úgy vélem, hogy ez a bűn, ez a tudat. A jó és rossz tudása. Az, hogy arról a bizonyos fáról evett Ádám, ugye az ős apa, és azáltal, hogy evett a fáról, azáltal megszerezte, elsajátította a jó és rossz tudásának a képességét. És ez maga a kiüzetésnek az aktusa. Tehát ezáltal szűnt meg a körülötte lévő paradicsom, és lett létbevetve, és ez az a bűn, amit elkövetett, és amivel, hogy tudunk... Lett ebbe a létbe vetve, előtte is már létbe volt vetve, a paradicsom létébe. Hát igen, csak nem volt tudatba. Igen, nem volt a tudatában ennek. Most a tudat által, tehát ez a bűn, és egy az egybe, maga a bűn magában hordozza a büntetést, a haláltudatot, mivel, hogy innentől kezdve tisztában vagy azzal, hogy halandó vagy, tudod, hogy meg fogsz halni, és már is zajlik a per ellened. Tehát ami történt, ami nem történt meg az állatokkal, amelyek nem ettek a fáról, talán azért, mert nem tudtak felegyenesedni, és nem érték el az ágat, az, hogy nem ettek, és nem tudták meg, hogy jó és rossz, ennél fogva nem bűnösök, nem törtek isteni babérokra, ennél fogva nem is tudják, hogy meg fognak halni, tehát nem is zajlik ellenük per, tehát nem is fognak meghalni. Majd valami meghal, a mi szemünkben legalábbis, mi úgy látjuk, hogy ők majd valahogy meghalnak, vagy valami történik, de ővelük ez nem történik meg. Ők nem a halandóság tudatállapotában élik az életüket, ilyetén módon a halál semmi egyéb, mint a testük börtönének a leomlása, míg mi viszont az egzisztenciális halálnak a folyamatos tudatában kell, hogy leéljük az életünket. Ez a bűn és a büntetés egyidejűleg és egyszerre zajlik. Szerintem az én számomra a megfejtés erre a bizonyos dilemmára, amit a Kafka fölvet, az én személyes megélésemben ez. A Per című filmben az lebegtetve van, hogy a K tudja-e, hogy bűnös, vagy nem tudja. Tehát az is lehetséges, hogy ő bűnösnek tartja magát, csak nem tudja, hogy pontosan mivel vádolják, de az is lehetséges, hogy ő nem tartja magát bűnösnek, csak mindenki más vádolja őt ezzel. És ez a feszültség, ez végig jelen van a filmben. Egyébként Orson Welles még egy szálat belevitt. Anthony Perkins, ő egy látens homoszexuális volt, vagy legalábbis rebesgették róla, hogy meleg, és a filmben van egy ilyen vonal, hogy ő benne van egy elfojtás a színészben is, és talán Joseph K-ban is, és hiába próbálják meg különböző nők őt behálózni, ő csak teljes hidegséggel tud erre reagálni, illetve nem tud sehogy sem felelni erre. Szerintem ez nem erről szól, szerintem arról van szó, hogy ő ezekben a helyzetekben a Perének az ügyét próbálja előmozdítani ezekkel a nőkkel. Tehát, hogy ő nem arra akarja használni ezeket a nőket, hogy a szexuális vágyait kielégítse, hanem ő a Perének a... Igen, de lehet, hogy nem is képes erre használni őket. Ezt lebegteti Orson Welles. Ezért is választotta részben az Anthony Perkins. A második szájíze mindig keserű, bár helyezése ezüstöt ér. A 12 dühös ember című film a második helyezettünk ezen a bizonyos listán, amely a 10 szerintünk legkiválóbb erkölcsről szóló filmet tartalmazza. Mégpedig az 1957-es Sidney Lumet változat, mert hogy 40 évvel később is William Friedkin megrendezte, ami egyébként nem sokkal rosszabb. Én hajlok arra véleményre, hogy az igazi ereje ennek a drámának van. Tehát igen. Én nagy rajongója vagyok a Reginald Rose-nak, és ez a magyar színházakban is ugyanúgy üt ez a történet, éppen azért, mert rengeteg szinten egyszerre működik. De abban a korban ennyire népszerű filmeket nem nagyon csináltak, tehát ami ennyi ideig hatni tud. Lehetséges, hogy a dráma ereje az, ami elviszi az élményt egyébként. Kölyöknek a pere zajlik le, mire elkezdődik a történet, és az esküdteknek a vitája az, ami a dráma cselekményét szolgáltatja. Eleinte nagyon úgy tűnik, hogy a srác gyilkos. És részben az előítéletek is belejátszanak, itt valamilyen színesbőrű srácról van szó, nem egyértelmű, hogy most puertorikói... Lati vagy latinó vagy fekal, valami ilyesmi. Látjuk, igen, az elején a srácot, olyan valahol félúton van. Valamilyen... És erre utalnak is, hogy na ilyenek ezek. Folyamatosan utalnak arra, hogy ilyenek ezek. Dolgozik a sztori az előítéletekkel. A fontos az kérdése, az fontos erkölcsi tanulsága ennek a történetnek az az, hogy hol tanyázik az erkölcs, hol van a háza, a fejedben és a lényedben, vagy pedig kint a világban. Ez a legfontosabb kérdés, amely felvetődik a 12 dühös ember. Hát, hogy hogyan lehet megállapítani, mert itt végül is szavazásról van szó. 11-1 az első szavazás, de az az egy ember, aki arra szavaz, hogy ártatlan, igazából az sem arra szavaz, hogy ártatlan, hanem csak arra, hogy nincs elég bizonyítékunk arra, hogy bűnösnek nyilvánítsuk, tehát megalapozott kételj van azzal szemben, hogy ő tényleg bűnöse. És aztán lassan a kutatásnak ez az erkölcse, amit képvisel a főhős, ez nem igaz ember, vagy aki fölfedezte az igazságot, hanem ez egy olyan ember, aki hajlandó időt, energiát, gondolatmenetet, vitát áldozni arra, hogy kiderítsük közösen, ha nem is az igazságot, de legalább azt, hogy valamiről nem mondhatjuk egyértelműen, hogy hamis vagy bűnös. Minden áron, mindenképpen menteni próbálják, pedig nem fog sikerülni. Láthatták azt a fiút, akár csak én. Nem hiszem, hogy bevették azt a Link mesét a késről, hogy kiukadt a zsebemnek, hogy kipotyogott, meg hogy moziban volt. Ez a fajta mind hazug, a leheletük se igaz. Maguk is épp olyan tudják, mint én. Ezeknek fogalmuk sincs, mi a becsület. És tudják, mit mondok? Ezeknek az se nagy ügy, hogy eltegyenek valakit láb alól. Bizony, uraim! Berúgnak, mint a disznó, mert állandóan isznak, mindegyik iszik. Hát maga csak tudja, és bum, ott van egy kiterítve. De nem is tehetnek róla. Ilyenek. Ilyen a természetük. Ilyennek születtek. Söröleték. Hová megy? Ezeknél nem számít egy ember élet úgy, mint nálunk. Nézzék csak, ezek állandóan isznak, verekszenek, meg szeretkeznek. Ha egy ember meghal, hát meghal, ők ugyan nem bánják. Persze akadnak köztük rendes fickók is, ezt én soha egy percig se tagadtam. Én is ismerek ilyeneket, ezek a kivételek. De a legtöbbje érzéketlen állat, aki mindenre képes. Mi az? Mi történik itt? Hát én csak figyelmeztettem magukat. Helyre hozhatatlan hibát követnek el. Ez a körök hazug. Mindegyik hazug. Én ismerem őket. Hallgasson meg. Ezek nem emberek. Ezekből kiveszett minden érzés. Mit csinálnak? Tudom magukkal. Hát én kiteszem itt a lelkemet, és maguk. Hallgasson meg. Mi ez a rothadt kölyök is egész fajtája? Hát maguk csak tudják. Ezek ellen védekezni kell. Ezek veszélyes emberek. Ezek... Mi ez? Figyeljenek! Figyeljen rá! Én figyeltem. De most üljön le, és többé ki ne nyissa a száját. Azt írta az SMS író, kedves hallgató. Imádom az öreget, akit végig nem nagyon vesznek figyelembe. Aztán jön a szemüveges részlettel. Nagyszerű film, csak is az 1957-es. Ugye, aki az 1957-es feldolgozásban, a Lumé féle feldolgozásban, drága jó Sidney Lumé most halt meg, nem olyan régen, pár hete. A Henry Fonda, az később a William Friedkin féle feldolgozásban, a Jack Lemmon. Ő az az esküdt, aki megfordítja. Aki az egyetlen, aki a történet elején arra szavaz, hogy nem bűnös. Pusztán azért, hogy beszéljünk már egy kicsit róla, mégiscsak egy ember életéről van szó, és aztán végül eljutnak az 1 a 11-ből a 11 az 1-be. De annyiféle jellem, annyiféle őskép, emberi őstípus a 12 esküdben, hadd utaljak például a 12 zodiákus jegyre. Vagy a 12 apostolra. Vagy a 12 apostolra. Tehát, hogy ez... egyébként az angol száz ilyen eskütrendszer mögött egy alapötlet. Igen. Nagyon-nagyon nehéz az élethazugságoknak a hálójából kikeveredni. De itt nem arról van szó, hogy az egy ember tudja az igazságot. Ez egyébként egy nagy csavarja a filmnek, hogy nem derül ki, hogy lehet, hogy egy ártatlan, lehet, hogy egy bűnöst, egy gyilkost, aki megölte az apját, azt mentik föl másfél óra pofázás után. Lehetséges. De az nem derül ki. Az tény, hogy nem derül ki, hogy a srác gyilkos, vagy sem. Egy valami biztosan kiderül, hogy az az eljárás, amit ott lefolytattak, nem volt alkalmas arra, hogy egy ember halálra ítéljenek. Az egész eljárás azt akarta, hogy halálra ítéljenek. Igen, pontosan. Még az pontosan. Ügyvéd is. Igen, és hogy a tanúvallomásoknak, meg az ügyvédi védőbeszédnek, meg a valamennyi résztvevő tudatának a mélyén ott volt az a meggyőződés, hogy a srác bűnös, mielőtt még a pert megkezdték volna, mielőtt még megszólaltak, mert ezek ilyen, mert annyira minden egybevág, mert annyira beleillik a világnézetünkbe, mert gondolunk valamit a világról, és a világot aztán úgy alakítjuk, hogy a világgal kapcsolatos prekoncepcióinkat igazolja vissza, mert attól biztosabban ülünk a székben, attól biztosabban állunk a cipőnkben, attól jobban érezzük magunkat, és komfortosabb a létezésünk, hogy igenis a birtokában vagyunk egyfajta kódnak, amellyel a világ leírható. Csak hogy itt az élethazugságok, azok nagyon-nagyon-nagyon keményen deformálják az embernek a valóság érzékelését és a képességét arra. Ugyanis az ember, aki képes kilépni az élethazugságoknak a hálójából, az azt tapasztalja, hogy minél többet tud a világról, annál kevesebbet tud önmagáról, vagy minél többet tudott valaha a világról, annál kevesebbet tudott önmagáról, és minél többet tud meg önmagáról, annál kevesebbet tud a világról. Ugyanis mi az, amit elsősorban tud a világról? Az, hogy én tudom ezt a világról, azt a világról, amazt a világról, a fontos lényeges állítás nem a világ és a tudás, hanem az én. Én, aki tudom. Én mondom meg, hogy mi a világ és mennyi a világ. Tulajdonképpen magamat állítom. Miért állítom olyan nagyon-nagyon nagy erővel, olyan nagyon erőszakosan saját magamat? Mert valamivel nem nagyon akarok szembesülni, valamit el akarok titkolni magam elől és a világ elől, és azért akarom mindenáron igazolni azt, hogy az a srác bűnös. Az utolsó esküt, az az utolsó esküt, aki végül beadja a derekát. miért ágál minden áron az ellen, hogy, az a, hogy azt a srácot fölmentsék. Mert igenis volt egy saját gyereke, és itt van, itt az élet hazugságnak a magva. Miért akarja elítélni ezt a srácot? Mert nem tud megbocsájtani a saját fiának, aki ott hagyta őt, aki arcul csapta őt, aki egy gettóban bűnözik, aki olyan életet él, amilyet ő nem álmodott a fiának, de ezt valahol elrontotta, de nem akar szembesülni azzal, hogy valahol elrontotta, mert az visszaszállna az ő fejére, mert akkor bűntudatot kéne éreznie, mert akkor összeomlana az a kép, amit támasztott magában a világgal kapcsolatban, ezért aztán az egésznek az erkölcsi felelősségét rátolja a gyerekre, de a gyereket nem éri el, a gyereken nem tud bosszút állni, de most itt van ez a vádlott srác, aki szinte olyan, mint ez a gyerek, ennek is valahol van egy szerencsétlen szomorú apja, ja, hát pont azt tölte meg, tulajdonképpen, mintha ő tölte volna meg, mintha azt a bizonyos esküdtet tölte volna meg. És most bosszút áll rajta, most bosszút állhat rajta. Mit tud ez az ember a világról? Semmit azon kívül, amit tud saját magáról és a fiáról. És abban a pillanatban ott történik meg a katarzis, amikor szembesül azzal, hogy valójában a fiával szembeni bosszú hadjáratának az eszköze, ez az egész per, ez az egész esküdszék, és ez az egész eljárás, és mindaz az érv, amelyet objektívnek látszóan adott elő. Akkor megtörténik a katarzis, és akkor képes arra, hogy felments, és képes arra, hogy megbocsásson nem is ennek a srácnak, hanem a fiának és önmagának. Az egész társadalom jelen van itt ebben az esküdszéki teremben, nagyon különböző társadalmi helyzetből, társadalmi osztályból jönnek a szereplők, erre egyébként a későbbi film, a Wilhelm Friedkin még jobban rájátszik, mert bár nőket nem von be, akkor meg kellett volna változtatni a 12 Angry Men címet, de különböző bőrszínű és etnikai hátterű szereplőket vonultat föl, és ezek az egész társadalom kölcsönösen döbbenti rá egymást, hogy valamit nagyon nem alaposan néztek itt végig a per folyamán. A csúcsok csúcsa, a mai number one, a Mechanikus Narancs című film. A regényt Gépnarancsnak fordították egyébként, az Anthony Burgess regényt, hogyha könyvben keresitek. A Clockwork Orange. Egy óramű narancs. Ez az eredeti címe. És miért ez a címe? Mert arról szól, hogy lehet-e egy organikus dolgot, egy olyan organikus dolgot, mint amilyen a narancs, vagy mint amilyen az ember. Lehet-e gépiesíteni, lehet-e óraművesíteni, lehet-e mechanikussá változtatni. És a válasz az, hogy nem lehet, mert a lényegétől fosztod meg, mert az organikus és a mechanikus között van egy minőségi különbség. Az organikus az képes a változásra, a szabad, annak van döntése, annak van akarat, az tud nőni jobbra, tud nőni balra, el tud rohadni, vagy ki tud virágzani. A mechanikus az programozva van, a mechanikus az robot. De még egy csavar van a történetben, hogy az organikus narancs, tehát a kezdeti állapot, az velejéig romlott. Tehát itt erőszakos fiatalokról van szó, ezen a sajátos ilyen orosz-angol keveréknyelven. Mindenkit megvernek, akit érnek, sőt, ez megerőszakolásig, gyilkosságig fokozódik. Úgyhogy ez az az alapanyag, az az organikus narancs, ami a természetükből fakad, amit meg kell változtatnia a társadalomnak. Ráadásul ők egy tejbárba járnak, és ott pumpálják tele magukat valamilyen fehér tejszerű anyaggal. Nem lehet tudni, hogy micsoda. Én vagy az amfetaminra, vagy a kokainra tippelek. Nem lehet véletlen, hogy ők valami tejet isznak, mielőtt az erőszak turnéjukra elindulnának. Indul a buli. Igen, amielőtt beindulna a buli. Én tudjuk jól, hogy, hogy létezik kokain bűnözés. Tehát létezik ez a kokain erőszak. Főleg az Amerikai Egyesült Államokban, amikor mint a hajléktalanokat, de így gyakorlatilag ugyanez zajlik itt ebben a filmben, hajléktalanokat vernek össze bekokainozott fiatalok, vagy gyújtanak fel. Ez nem lehet, úgy gondolom, hogy nem véletlen. A filmkészítés erkölcse is fölmerül, és ezzel támadták a rendező Stanley Kubrickot ezzel a filmmel kapcsolatban, ugyanis esztétikailag überelhetetlen szinten ábrázolja ezt a verést. Mi a narrátor... Az egy tánc a verekedés, nála egy tánc olyan koreográfiája van, esztétikailag szép. Zenéje. Igen, és Ludwig van csodálatos zenéje. Na, az a lényeg, hogy elfogják ezt a srácot. Bebörtönzik. Csak hogy az Egyesült Királyságnak börtön gondjai vannak, tehát ez egyszerűen nem megoldható az olyan mennyiségű erőszakos bűnözőnek a folyamatos fogvatartása, etetése, Ez egyszerűen nem, gazdaságilag nem kifizetődő, nem működőképes az ilyetén módon való elszigetelésük a társadalomtól. Úgyhogy olcsóbb az agymosás, a Ludovico módszer. Úgyhogy igen, úgyhogy úgy döntenek, hogy nem fizikailag zárják őt be, mert az túl költséges, hanem bezárják őt kémiailag és pszichológiailag. A börtönének a rácsai, azok innentől kezdve az arcának a kontúrja mögé kerülnek. Nem kívül lesznek, hanem belül. Az történik, hogy adnak neki egy nagyon erős pszichedelikumot. Nem tudjuk, hogy mit, valami LSD-szerű anyagot, és olyan filmeket, tehát kinyitják a tudattalattiát, az a lényeg. Tehát megnyitják a tudattalanját, és olyan filmeket nézetnek vele, amelyekben nagyon brutális erőszak zajlik a vásznon. És arra kondicionálják, hogy testi reakciókat mutasson erre. Kipeckelik a szemét, hogy ne is nézhessen máshova, és miközben nézi ezeket a jeleneteket, az leszivárog a tudattalanjába, megnyitják az isteni részét. Most, hogy fogalmazzak neked, az történik, de ez konkrétan így van, amíg a normális átlagos tudatállapotodban vagy, tudod élvezni az erőszakot. Mert elbarikádozza az egód, az isteni részedet, az élményvilágottól. De amikor ezt megnyitják, akkor ez a borzalom, amit látsz, ez leszivárog a lényed teljességébe, betölti a lényed teljességét, az isteni részét. Részedet, amely irtózva, borzongva, öklendezve fordul el ettől az élménytől, mert idegen attól, mert az erőszak idegen a te belső, legbelső természetettől. Ugye amikor a legbelső lényedre rászabadítják ezt az erőszakos ingert, akkor te megmérgeződsz ettől. És ez a mérgezés, az a kondicionálás, amire szüksége van a rendszernek ahhoz, hogy ezt a kis Alexet, ezt a jó útra térítse. Csak hogy van egy kis probléma, ami talán nem is probléma, a rendszernek a nem törődömségéből kifolyólag az erőszakos jelenetek közben Beethovent játszanak. Mert hát valami aláfestő zene csak kell az erőszakos képek alá. Igazából semmi szükség nincsen Beethovenre. Beethoven nem gonosz. Beethovent nem kell meggyűlöltetni Alexszel. De ott van alatt, hát most miért halkítsuk le? És akkor még meg is magyarázza ezt a doktor, azt mondja, hogy talán éppen ez a büntetés benne, mert az összes többi a kondicionálás, az csak a társadalom önvédelme. Tehát azért valamivel csak meg kell büntetni Alexet, történetesen Alexnek, Ludwig van Beethoven volt mindig is a kedvence. És hát most az erőszak mellett történetesen Beethoven ellen is kondicionálták ezt a srácot. Hát ez járulékos probléma a rendszernek a csekély hiányosságai folytán, de hát az üdvözítő módszer, amellyel ez a társadalmat felszabadítja az Alexnek és az Alexeknek az erőszakos cselekményei alól, az hát bőven elbírja ezt a kis tévedést. A filmnek ez a rettenetes üzenete szerintem nem érnek le az isteni szintig egyébként, de valóban, mintha a film ezt sugalná, hogy se az erőszak kiélése a szabad akarattal, se pedig ez a kondicionált jónak levés nem vezet eredményre, és marad az a kérdés a nézőben, hogy vajon van-e még a személyiségének olyan magva, amelyet ez a kezelés, illetve az erőszak kiélése nem érintett. És ilyen értelemben egy nihilista üzenettel távozunk a moziból. ez egy zseniális film, az az igazság. A fontos kérdés a filmnek, amit a történetben a pap föl is vett, a Alexnek a lelki gondozója a börtönben, hogy vajon erkölcse az, amit kényszer hatására teszel? Szabad akarat nélkül, tehát hogy az erkölcs a lényünkön belül van-e, vagy kívül? Tehát a cselekedeteink, ha helyesek, az erkölcsös-e? Nem lehet erkölcsös. Amit kényszer hatására teszel, az nem lehet erkölcsös. Az erkölcsnek feltétele a szabad akarat, a szabad választás, mert anélkül az csak egy robotika. És hogy ki lehet-e írtani a szabad akaratot? És de, hogy ki lehet, az biztos, hogy ki lehet. Hogy ki szabad-e írtani a szabad akaratot? Ez a fontos. Én nem látom olyan biztosnak ezt. Hát ha egy valamiben az Anthony Burgess, meg az Aldous Huxley, meg a George Orwell, és még talán mondhatnék pár nevet, egyetértenek, akkor az, hogy ez nem lehet egy technikai kérdés, hogy ki lehet-e, hanem ez egy morális kérdés, hogy ki szabad-e. Hát ez volt a Hétmesterlövésze, nagyon köszönjük a figyelmeteket, kedves hallgatók. Kaptunk egy SMS-t, amely beszédes. Azért lassan kéne valami Jean-Claude Van Damme versus Chuck Norris adás is, mert a végén elveszíted az összes hallgatót. Én kitartok, de szerezni kéne kevésbé pervers hallgatókat is, írja a kedves hallgató. Hát mi igyekszünk. Az erkölcsről ennyi. Azért volt vérma meg szenvedés. Annyi a 10 legérdekesebb, legfontosabb filmet ismertettük veletek az erkölcs témakörében, amely listán a 10. helyezett a David Gale élete volt, a 9. volt a Szellemkutya, a 8. volt az Amerikai szépség, 7. volt a Tavasz, nyár, ősztél és tavasz, a 6. volt a Született gyilkosok, az 5. volt az Elefántember, a 4. volt az Oldboy, a 3. helyezettünk a Per című film volt, a 2. volt a 12 dühös ember. Dühös ember, az első pedig a Mechanikus narancs című film, amely alig, hanem a legjobb film valaha ebben a témakörben. Ha még nem láttátok, akkor magatokra vessetek, viszont a jó hír az, hogy van 6 napotok, hogy megnézzétek a következő adásig, amikor mi újra itt leszünk veletek. Most a Babel Sound című világzenei magazin fog következni, ahhoz is jó szórakozást kívánok, és a következő hétre pedig jó sok 98.6-os frekvenciát. A Nagypál Szabolcs nevében is búcsúzom tőletek. Szép vasárnapot. Sziasztok!